Egunon lagunok, zuekin otxartagako izadi irratia. Gaur, ostirala, maiatzaren 27a, irugarren begelakoek hitz egingo dizuegu. Samantha eta Zainab ingeleseko tartetxoa sarduratuko dira. Aimarrek urte betetzen berri emango digu. Aixak eta Samantak igarkizunak esango dizkigute. Eta Kristianek berriak ekarriko dizkigu. Eta ni, Adriana, zure gaurko esataria izango naiz. Beraz, asteko ingeleseko tartearekin uzten zaituztegu. Good morning, Samantha eta Zainab. Hello, I am Samantha. And I am Zainab. Hello, Shurtaga. Today is Friday. Yes, is the 27th of May. And we are on OI, OI is Isari Ratia. We will talk about this we are doing just now. They asked my who I am sit and I am reading OL crisp. We use ing to explain action that are happening at the moment. I like any in English and do it pro the next it's fun. Do you know what I like? No idea, tell me. I like speaking on the radio. Me too, it's fun and fantastic. Bye bye, Chirtaga. Bye. Eskerrik asko bikote eta jarraian urtebetetzeak. Aimar, esango dizkiguzu aste honetako urtebetetzeak? Gaur inork urterik betetzen aldu? Bai, gaur eskola honetan ikaslea beteen urtebetetzea du. Oier Pazuk, zigarren mailako 12 urte beteko ditu eta aukera aprobetxatu du aste honetan. Urtebetetzeak Distigunek zoriontzeko dilan lehenengo mailakoa larun batean 8 urte beteko ditu. Egun berdina gure lagunako galen 9 urte beteko ditu. Azkenik horrenganen egunean igandean mugarren mailakoa oinatz 11 urte beteko ditu. Urte askoratu oier dilan Alen eta Oñatz. Eskerrik asko Aimar eta zoriona guztiei. Orain asmakizunen tartea dugu. Aixa eta Samantha, esango diguzue zer igarkizun ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitzak esango dizkizue. Lehenengo asmakizuna, barraskiloa, bigarren asmakizuna, zuaitza, lehenengo galdera, peio esataria izan zen, bigarren galdera, urte betetxe bat dago gaur, hirugarren galdera, goze naiz urrezko esaldia izan zen, lagarren galdera, azaldutako jolasa zapizuri izan zen. Eta irabaz. Leak hauezek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Jonathan Etxerari A, bigarren A, gelakoa. Bigarren zikloko irabazlea Irratia López, hirugarren A gelako. Hirugarren zikloko irabazlea Garazi Romero, bosgarren maila A gelakoa. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Honeenen, lehen asmakizuna, asmatzen duzue. Bibitaki, papataki, zeroten nordaki, aste honetan gure ortuan landatu ditugun gauzen artean zebi gauza jarriko zenituzke entzalada batean. Berriro repikatuko dut, adi egon, aste honetan gure ortuan landatu ditugun gauzen artean zebi gauza jarriko zenitute entzalada batean. Ona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki papataki zerote den nordakit ondo pasatu dugu ekintza pilo egin ditugu amakitu diren haren urte bat baino gutxiago falta da berriro az daitezten berriro errepikatu dut adi egun ondo pasatu dugu ekintza pilo egin ditugu amaitu diren arren urte bat baino gutxiago falta da berriro az daitezen. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Asmatzen duzue. Jarraian, Kristianek kontutan hartu beharreko berriak dakarzkigu. Kaixo laguna, dakite asko triste. Egongo zaretela, ortuaiako jaiak amaitu zaizkigulako. Hau harintzeko, gogoratu urrengo. Ostegunetik aurrera, eskola bakarrik goizez izango dugula. Horrez gain, ekintzaz beteriko hilabetea datorkigu. Zate baterako, bostean labastidan eskal eskola, publikoran jaia izango dugu. Ama bostetik hogeita batera kultura astea izango dugu. Ama sortzion familien txeko, jaia egonko da gure eskolan. Hogeian azken txangora joango gara, hogeita batean kurtsuaren agurre izango dugu. Animo lagunak azken txampa dela eta. Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun adi! Ez naiz konturatu, entzu ondo, ez naiz konturatu. Bai lagunak, konturatu gabe irratzaioa amaitzear dago. Ezin duzue ahaztu, aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Ernegon. Lehenengo galdera, nor izan da gaurko izadaria? Bigarren galdera, zein izan da aurrezko zaldia? Hirugarren galdera, zenbat urte betetxe izango ditugu aste? Laugarren galdera, naiz amaituko da kursoa? Hemen amaitzen da gure gaurko iratsaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gureak egin dugu. Ondo pasatuko zenutelakoan. Agur!